Пілат, який лишає небеса, вони гарячі, наче мед. Він бачить це синаючі маршрути незазначених комет. Скидатиме троянди листівки на засніжені міста.